η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου πει ιστορίες από αυτές που χρειάζεσαι αργά τα βράδια, όταν ο ύπνος δεν σε πιάνει, ή όταν μετά από ένα σύντομο ύπνο πετάγεσαι και ψάχνεις. Μέσα στο σπίτι δεν θα βρεθεί το χαμένο, και μέσα στο μυαλό σου στοιχειωμένο κρύβεται. Και δεν ξέρεις αν είναι οι απώλειες που πονούν τη νύχτα, τα λάθη ή τα σίγουρα που πάντα τα ξέρουμε από πριν, έστω και αν συνεχίζουμε επιμένοντας αφρόνως στα αντίθετα. I am walking with Maria on a cold winter's day. I'm dressed in black, secondhand clothes. She's wearing a blue indigo. You see an end. The river is your stillborn child. Purple sky. I walk from the light into the darkness. Hands like eyes, feet like eyes. I was walking with Maria on a warm summer's day. She was wearing a dress with yellow flowers. Me in my blue jacket and the sea in it. The river was a newborn child. Mother's milk, butterfly. Run from the darkness to the light, hand in hand. Swimming pool. I dreamed last night, and I was drowned. Now I will swim. I will be afraid. Περπατούσα μαζί της και την έλεγα με το όνομα το πρώτο, εκείνο που τη βάφτισαν, και πέμενα. Δεν φοβάται κανείς όταν προχωρά. Ας πάμε παρακάτω. Όταν στέκεται κανείς φοβάται, γι' αυτό ας μη σταθούμε. Και εκείνη μου είπε, πάμε, και κρύφτηκε. Αν συνεχίσω να την ψάχνω, αυτό έχει κίνηση, σκέφτηκα. Ίσως δεν έχει πόνο, αλλά σίγουρα έχει ελπίδα. Φοβηθώ, της είπα, και την κοίταξα. Ντόνα Ντόνα, εβραϊκό δημοτικό μεταφρασμένο στα αγγλικά. Σε ένα βαγόνι πηγαίνοντας για την αγορά, ένα μοσχαράκι με θλιμμένα μάτια τραγουδά. Αυτοί που αγαπούν την ελευθερία πάντα την κρατούν σαν θησαυρό και πετούν εκεί που πάντα πουλιά. Μαλβίνα Κάραλη, νοσταλγούσα ξανά την ευθραυστότητα της παλιάς ζωής μου. Είχα σκυλιάσει, φίλε. Το καινούριο μας αυτοκίνητο ήταν γιαπωνέζικο. Ο καπιταλισμός, φίλε, έχει απόλυτη ανάγκη το ζευγάρι. πάνω στο μικρό του ζευγαρίσιο συνεταιρισμό πατάει ο καπιταλισμός. Flying swiftly through the night. Other winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna. Ζευγάρι είναι άνθρωποι που θέλουν να καταναλώσουν όλο και περισσότερο, γούστα τυποποιημένα. Stop complaining, said the farmer, who told you the calf to be. Why don't you have wings to fly with, like a swallow so proud and free. Other winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna. Πήραμε το Ιαπωνέζικο τετράπορτο. Μας το πλάσαναν ως αμάξι ασφαλές, με ζώνες πίσω, για το παιδί που ήδη είχα. Cars are easy, bound and slaughtered, never known the reason why. But whoever treasures freedom, like a swallow, has learned to fly. Other winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna. Οι πολιτές ξέρουν πριν από σένα. Μπορούν να σου αφηγηθούν τη ζωή σου. Ανάλογα με το τι αυτοκίνητο παίρνεις, ξέρουν να σου πουν κάθε λεπτομέρεια. Ασφαλές το Ιαπωνέζικό μας. Το ζευγάρι αγαπάει την ασφάλεια. Για την ακρίβεια, αυτό που αναζητά δεν είναι η αγάπη, ο έρωτας. Μόνο η ασφάλεια, η Ιαπωνέζικη. Μαζί στα μαρτύρια, αφού μου υποσχέθηκες πως δεν θα με εγκαταλείψεις ποτέ. Και επειδή μου το υποσχέθηκες, δεν πρόκειται ούτε εγώ να σε εγκαταλείψω, όσο κι αν σε βαριέμαι. Μυαλά ζευγαρίσια. Εύκολο να προβλεφθούν ή να επηρεαστούν. Μαλβίνα Κάραλη, πιο πολύ, πιο πολύ. άνοιξε το στόμα του, ήξερα τι θα πει. Πολλές φορές με το που ξεκινούσε, του συμπλήρωνα τη φράση και αυτό το ίδιο. Αποτρόπαια αίσθηση. Παράσιτο στη σκέψη του άλλου. Κρυβόμουν και κρυβόταν στα βάθη του μυαλού μου. Του ροκάνιζα και μου ροκάνιζε την ύπαρξη. Το κακό είναι πως σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι νομίζουν πως οι εξομολογήσεις είναι ειλικρινείς. Λάθος. Ποτέ δεν μπορείς να πεις αυτά που σκέφτεσαι στον άνθρωπο που κοιμάσαι μαζί του. Φίλοι και εραστές, δεν γίνεται. Ζητήσεις ποτέ σχέσεις σαν τους γάμους των ανθρώπων. Ο γάμος είναι το κοινωνικό ισοδύναμο της τρομοκρατίας. Χαίρομαι όμως που μιλάμε. Μετραίνω και μιλάμε. Τρεις νύχτες ταξίδι, θα σου λέω. Άλλοι δεν μιλάνε τόσο μια ολόκληρη ζωή. Ή μάλλον μιλάνε τόσο ώστε να βρίσκονται διαρκώς σε παρεξήγηση. Δεν θέλω. Αγκαλιάσέ με. Φτάμε το ένα χέρι. Παίρνω το από τους ώμους μου. Όλοι δεν ακαράλει. Σε τρεις νύχτες φτάνουμε. Μετά θα στριμωχτούμε κάπου, χωρίς σχέδια, χωρίς στόχο. Θα είμαστε καλοί, θα είμαστε χωρίς στόχο. Νύχτες στην ξεπεσμένη πόλη και σώμα που θα ανατριχιάζει στο πρώτο αεράκι. Πεινά. Ή μάλλον όχι. Πεινά. The French are glad to die. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flats or help you feed your pussy cat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany, Cartier, cause we are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Hey, qui va donc? Elle a été, elle a coulé. Elle a. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're nice. But get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Τα δάκρυα λερώνουν τη ζωή. Hey! Λο Κιάνγκ Τσέου. Το ποτάμι κυλάει ανάμεσα στους λόφους. Οι πλήστρες πλένουν τα ρούχα στο κάτω μέρος ενός πλατώματος κάποιου βράχου, όπου απλώνουν τα όμορφα τετράγωνα κομμάτια υφασμών με τα σβήρα χρώματα. Είμαστε εκεί ψηλά στο μικρό σπιτάκι, κατά μεσή στο γεφύρι. Ένα γεφύρι γερτό και από τις δύο μεριές με σκαλοπάτια. Για να το διαβεί κανείς, θα πρέπει να περάσει από το δωμάτιο που βρίσκεται το κρεβάτι μας. Ακούγεται πίσω από το χώρισμα το νόμισμα για τα γεφυριάτικα να πέφτει μέσα στο δίσκο. Ένας καθρέφτης αντανακλά το κεφάλι αυτού που τώρα μπήκε. Τον βλέπουμε σε σμίκρυνση καθώς ψάχνει για το νόμισμά του. Και καμιά φορά ξεσπά σε ένα γέλιο που γρήγορα πνίγεται κάτω από τα σεντόνια. Είναι η πρώτη φορά που πλαγιάζεις εδώ. Δεν θα σηκωθούμε πριν από το μεσημέρι. Η βροχή, τα λόγια που ποτέ δεν μου είχες πει. Μα εγώ τα καταλάβαινα, παιδί, και μεταλάβαινα του έρωτα σου τα χραντά μυστήρια. Όταν πεθάνει, σε ποιο αστέρι, σε ποιον ουρανό. Χωράει τις νύχτες το στεφάνι, η βάφη πορφυρό το δειλινό. Της άνοιξης το πρώτο δειλινό. Πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να βρει τις χαμένες αγάπες. Αυτές που σκοτώσαμε ή αυτές που κράτησαν την αναπνοή τους για να τις περάσουμε νεκρές και να τις αφήσουμε να κρυφτούν. Ανάξιοι τις πλησιάσαμε και αυτές δεν θέλανε να μας προσβάλλουν. Σιώπησαν και κρύφτηκαν. Όλοι αυτό θέλουμε. Να κρυφτεί η αγάπη, να νιώσουμε στον πόνο την αξία της και να την κυνηγήσουμε. Να περάσουμε λαγκάδια και βουνά και κάμπους βαλτωμένους. Κι αν σταθούμε άξιοι, αυτή τη φορά να τη βρούμε που τρύπωσε. Αλλιώς θα φύγει πάλι η αγάπη και πάλι από την αρχή θα αρχίσει το κυνηγητό της. Το ξέρεις πως δεν φτάνει πια ο καιρός. Να σβήσει εκείνο το άγριο το φως. Τις νύχτες που σε γλύκαινα σαν γυμνασμένη λύκαινα του έρωτα ζητώντας τα μαρτύρια. Πού πάει ο έρωτας όταν πεθάνει, αστέρι, σε ποιον ουρανό. Φοράει τις νύχτας το στεφάνι, η βάφη πορφυρό το δειλινό. Της άνοιξης το πρώτο δειλινό. Πιέρ Μπετενκούρ, αποχαιρετισμός. Δεν μπορώ πια να δουλέψω. Είμαι ένας άνθρωπος που το κεφάλι του είναι γεμάτο αστραπές. Όταν θέλω να συγκεντρώσω τη σκέψη μου πάνω σε ένα φύλλο χαρτί, δεν βλέπω παρά μόνο ήλιους. Πώς να γράψω ανάμεσα σε αυτούς τους ήλιους που δεν αφήνουν καθόλου χώρο. Το χαρτί έχει μια νεκτυφλωτική ασπρίλα. Είναι σαν μαγικό ύφασμα όπου πάνω του το μελάνι εξαφανίζεται. Το βράδυ ωστόσο, όταν τα χρώματα αρχίζουν να γίνονται θαμπά και γκρίζα, όταν τα κοράκια επιστρέφουν από τον καθημερινό τους μόχθο κουβαλώντας το ράμφος τους σκουλίκια για τα μικρά τους, βλέπω μέσα στο τοπίο κοιλίδες που ζωντανεύουν, που μετακινούνται κλεφτά καθώς το σκοτάδι απλώνεται, και τα μάτια μου τότε βρίσκουν επιτέλους άλοθη για τα κρίματά τους. Παίρνω ένα χαρτί και γράφω στην αραβωνιαστικιά μου που είναι από την άλλη μεριά της θάλασσας και σκουπίζει το μικρό ρολογάδικο όπου εργάζεται και από όπου μου στέλνει καμιά φορά ένα ελαττήριο σαν πένθυμη σκέψη. Θα αγαπήσουμε αληθινά ένας τον άλλον όταν δεν θα υπάρχει πια θάλασσα ανάμεσά μας. Και τότε, με τα κορμιά ενωμένα σαν αχιβάδες, γυμνοί και αρχαιοπρεπείς, θα ανταλλάξουμε αυτό το στερνό χαμόγελο που στέλνει κανείς από τις αποβάθρες των αναχωρήσεων, προτού κλειστεί στην καμπίνα του για να κλάψει. To a window, and I show you what I hear. Hold me in a summer. Που στέλνει κανείς από τις αποβάθρες των αναχωρήσεων προτού κλειστεί στην καμπίνα του για να κλάψει. Και τότε, με τα κορμιά ενωμένα σαν αχιβάδες, γυμνοί και αρχαιοπρεπείς, θα ανταλλάξουμε αυτό το στερνό χαμόγελο όταν δεν θα υπάρχει πια θάλασσα ανάμεσά μας. Θα αγαπήσουμε αληθινά ο ένας τον άλλον. Τα δάκρυα λερώνουν τη ζωή. Εκλάψατε τόσο πολύ και τώρα τα μάτια σας εστέρεψαν, γυναίκες της Ελλάδας. Εκεί που επέσαν τα ματόκλαδά σας, φυτρώνουν κυπαρίσια, με πάντοτε στην κορυφή τους ένα πουλί. Σκοπούλα αγάπησα μια ζηλεμένη κόρη μα την αγάπησα όλοι. Με ρωτές βοβούς, πνιγμένους στις απαγορεύσεις που φέρναν σιωπή. Όσοι έκαναν υπομονή όμως, την ξαναβρήκαν την αγάπη. Άλλοι τόλμησαν και άλλοι όχι. Εσύ, για πες. Μια μέρα που καθόμαστε Μαριό της λέω σαν ντρέπομαι να σου το πω. Τρελαίνομαι για σένα. Ευτυχώς που το πες. Σε τέτοιες στιγμές δεν υπάρχει ούτε νωρίς ούτε αργά. Μόνο που το πες φτάνει. Και τ' άκουσε και η αγάπη και ο ουρανός και η νύχτα που θα έρθει και το πρωί να σας ξυπνήσει πάλι. Από τη μέση μ' άρπαξε. Και με φίλησε στο στόμα. Ευτυχώς. Γιατί σ' αγάπη στον καημό, είσαι μικρός ακόμα. Πάντα θα στο λέει, είσαι μικρός ακόμα. Εσύ τραγούδα για να την πείσεις, για να αλλάξει γνώμη. Ήμουν αλλά τα δάκρυα λερώνουν τη ζωή. Well, it's summer sad and the moon is full of rainbows. Well, it's summer sad, then we go through many changes. When it's summer, it's I am. Then all I really know is that I truly am. In the summer, it's I am. In the summer, it's I am. In the summer, it's I am. Ivan Gogh. Πέρασα μπροστά από τόσες πόρτες, μέσα στο διάδρομο των χαμένων φόβων και των φυλακισμένων ονείρων. Άκουσα πίσω από τις πόρτες δέντρα που τα βασάνιζαν και ποταμούς που προσπαθούσαν να τους δαμάσουν. Πέρασα μπροστά από τη χρυσή πόρτα της γνώσης. Μπροστά από πόρτες που έκαιγαν και δεν ανοίγαν. Μπροστά από πόρτες που κουράστηκαν να μένουν πολύ καιρό κλειστές και από άλλες σαν καθρέφτες από που περνούσαν μόνο οι άγγελοι. Υπάρχει όμως μια πόρτα απλή δίχως σύρτη ούτε μάνταλο, στο βάθος του διαδρόμου, απέναντι από το ρολόι. Η πόρτα που οδηγεί πέρα από σένα. Κανένας δεν τη σπρώχνει, ποτέ. Well, it's summer, it's I am. And the moon is full of rainbows. Well, it's summer, it's I am. And we go through many changes. When it's summer, it's I am. Then all I really know is that I truly am. In the summer, it's I am. In the summer, it's I am. In the summer, it's I am. Στο φιλί σου πιο βαθύ και από το θάνατο, νιώθω τη λύσα σου να ξαναμπεί στη γη, να γυρίσεις πίσω στο χάος σου. Λιώνεις, χάνεσαι, σύννεφο πέφτεις, ποτάμι τρέχεις στη θάλασσά σου. Κι η σάρκα μου σε δέχεται σαν μνήμα. Ιβάν Γκολ. Μονάχα πορευόμαστε σε στοχασμούς δοσμένοι, εγώ κι αυτή με τα μαλλιά στις άβρες και τη σκέψη. Ξάφνου τη συνταρακτικά ματιά της στρέφοντάς μου. «Ποια ήταν η πρώτη αγάπη σου?» είπε η γερή λαλιά της. Ζωντανό μέταλλο με αγγελικόν καθάριο τόνο. Ένα άφραστο χαμόγελο της απεκρίθη μόνο και τάσπρο της ασπάστηκα ευλαβικά το χέρι. Τάνθη τα πρώτα. Από όσο μοιάζουν μοσκοβολισμένα. Πως με ένα ψήθυρο στενάζει τρισχαριτωμένο το πρώτο ναι που βγαίνει από τα πανάκριβα τα χείλη. Πολ Βερλέν. Μέσα στο πάρκο το παλιό που παγωνιά και ερμιά το δένουν, δυο ίσκοι ξάφνου φαίνονται ζευγάρι να διαβαίνουν. Τα μάτια τους είναι νεκρά και από τα παλό του στόμα τα λόγια βγαίνουν σιγαλά που μόλις αγρικιούνται ακόμα. Μέσα στο πάρκο το παλιό, το ερημικό και παγωμένο, δυο ίσκια να θυμίζονται κάποιον καιρό ευτυχισμένο. Nothing more than feeling, trying to forget my feelings of love. Teardrop rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, boy. You and feeling like I'll never have you again in my heart. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, boy. You come again. Feelings, oh, feelings, oh, feelings again. Θυμάσαι τάχα τα παλιά, τα ονειρεμένα εκείνα χρόνια. Τώρα προς τι να με ρωτάς αν τα θυμούμαι αιώνια. Τάχα η καρδιά σου, χτύπω της ακόμα το όνομά μου το έχει. Ζει και η ψυχή μου πάντοτε στα ονειρατά σου. Όχι. Just for a thrill, you change the sunshine to rain. Just for a thrill, you fill my heart with pain. To me, you were my pride and joy. to you I was merely a toy, a plaything you could toss around at a whim. Ότι σα ξέχαστε στιγμές της θείας ευτυχίας που να είναι. Στόμα με στόμα εσμίγα με θυμάσαι. Αλήθεια πάνε. Just for a thrill, you made my love one sad song. Just for a thrill, you just led me along. Although you're free and having your fun, to me you're still the only one. You made my heart stand still, and it was just for a thrill. Πως ήταν τότε ο ουρανός γαλάζιος και ελπίδα πόση. Πάει και ελπίδα και ο ουρανός μαύρος την έχει περιζώσει. Έτσι στα στάχια τα τρελά οι δυο σκιές περιπατούσαν και νύχτα μόνον άκουγε τα λόγια που μιλούσαν. Μέσα στο πάρκο το παλιό που παγωνιά και αρμιά το δένουν, δυο ίσκι ξάφνου φαίνονται ζευγάρι να διαβαίνουν. Τα μάτια τους είναι νεκρά και από τα παλό του στόμα τα λόγια βγαίνουν σιγαλά που μόλις αγρικιούνται ακόμα. Πολ Βερλέν. But to you it was just one of those things. You made my heart stand still. And it was just for a thrill. It's like a conversation where no one stops to breathe. Is it my imagination? Oh, did God already leave the table? Such destruction and pure white castles in the sand. No time for introduction with all that money changing hands. And the satellite said, take a look at all we have. But the old man says, you want my family for your liberty. I can't do that. Look into the eyes of any patient man, whether they be amber, green or blue, there's a piece of God staring back at you. But they see our children and the old folk fend for themselves. They see our broken women on imaginary shelves. Βρέχει. But the satellite says, won't you people look at all we have? Don't you want it? Can't you see the things that you lack? Children in his arms he turns his back. Λου Κιανγκτζέου. Βρέχει. Το βουνό εκεί ψηλά χάνεται μέσα σε ένα σύννεφο. Τα νιώφητα ελάτια λυγίζουν με την αροποντή. Το άλογο σκύβει το κεφάλι για να το προφυλάξει κάτω από το λαιμό του. Η γυναίκα σου πάνω στο ζώο της προσεύχεται σαλεύοντας τα χείλη. Εσύ περπατάς μόνος, κοιτάζοντας μπροστά, αφού βέβαια πρέπει κάπου να φτάσεις. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Ποτάντινε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ντύζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου και αρχή, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Όταν ζυγώνεις, η νύχτα όλη ανατριχιάζει. Οι τείχοι σαλεύουν. Το γιασεμί μυρίζει πιο δυνατά. Η θάλασσα ανασένει πιο γρήγορα. Και ο άνεμος ανάστατος σιάζει τα μαλλιά μου όπως αρέσουν. Ιβάν Γκολ. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψα η καρδιά και αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο ανασάνει. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου πει ιστορίες από αυτές που χρειάζεσαι αργά τα βράδια, όταν ο ύπνος δεν σε πιάνει και βρικολακιάζεις, ή όταν μετά από ένα σύντομο ύπνο πετάγεσαι μέσα στη νύχτα και ψάχνεις. Μες στο σπίτι δεν θα βρεθεί το χαμένο. Μες στο μυαλό σου στοιχειωμένο κρύβεται. Και τότε δεν ξέρεις αν είναι οι απώλειες που πονούν τη νύχτα, τα λάθη ή τα σίγουρα, που πάντα τα ξέρουμε από πριν, έστω και αν συνεχίζουμε επιμένοντας αφρόνος στα αντίθετα. Μπέρδεψε τον προορισμό με την αγάπη, το όνειρο, την αρχή και την πατρίδα. Σήμερα η μουσική εκεί κρύφτηκε και σε όσα φάνηκαν πάλι απειλητικά και υπέροχα πλάι μας. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν Ντόνα Ντόνα, τον Σόλομ Σεκούντα και Άρολ Τζέιτλιν με τη Φλέριντα Ντονάκη. Where I End and You Begin με τους Radiohead, Sparkling Diamonds με τους Nicole Kidman, Gene Broadman, Caroline O'Connor και Natalie Mendoza από το Moulin Rouge του Baz Luhrmann, Φθινοπωρινό σκύλος της Αφροδίτης Μάνου και Bitter Way του Μάνου Χατζηδάκη και του Brian Corrigan με την Τάνια Τσανακλείδου, Μια Βοσκοπούλα Αγάπησα σε στίχους του Γεωργίου Ζαλοκώστα με τον Κώστα Κραουνάκη, Summer in Siam με τους Pog, Feelings με τη Shirley Bassey, Just for a Thrill με την Patricia Berber, Μικρή Πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου με τη Χαρούλα Αλεξίου, Walking with Maria με τους Nietzsche, Passions με τον George Michael, Into the Night του Άντζελο Μπαταλαμέντη και του David Lynch από το Twin Peaks με την Julie Cruz. Ήταν του Έψιλον Χ γονατά, του Πολ Βερλέν, του Τέλου Άγρα και του Μιλτιάδη Μαλακάση. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο της Μαλβίνας Κάραλη «Πιο πολύ, πιο πολύ». Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου μιλάνε. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμανιώλης.